پیارے باپا جان، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ذاتی دوستی کرنے والے آپ کو کیسے لگتے ہیں؟ کیا ذاتی دوستی کے نقصانات بھی ہیں؟ برائے کرم اصلاح فرما دیں. تو جو دوستی محض اللہ کی رضا کے لیے ہو وہ تو بڑے ثواب کا کام ہے. اب رہی ذاتی دوستی جس میں رضا الہی کی نہ نیت ہے نہ صورت ہے، کیونکہ رضا الہی کی صورت ہو تو نیت کارام ہوگی اور نیت بیکار ہوگی. جیسے یہ کہ کسی کے حسن کو دیکھ کر دوستی کرتا ہے معاذ اللہ، اب وہ لاکھ نیت کرے رضا الہی کی، وہ نیت تو ہو ہی نہیں سکتی نا اس کی. یا اس کی مالداری کی وجہ سے اس سے دوستی کی ہے، یا اس کے بولنے کا انداز مذاق مسخری میں اس کو مزہ آتا ہے اور اب کرے کہ چلو میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ کی رضا کے لیے دوستی کرتا ہوں. تو یہ نہیں، پہلے سے اصل نیت تو دل میں ہے کہ نفس اس طرف اس کا مشغول ہوتا ہے. تو بہرحال یہ کہ اگر واقعی اللہ کے لیے کوئی دوستی کرتا ہے تو اس کے تو بڑے فضائل ہیں، اور اس انداز کی دوستیاں بہت کم اب نظر آتی ہیں. عام طور پر دوستی ذاتی ہیں دوستیاں، تو جو اس طرح کی ذاتی دوستیاں اپنے نفس کی خاطر کرتے ہیں ان میں نقصانات دیکھیں گے. دعوت اسلامی کے معاملات میں نقصان ہوتے ہیں. پرانی بات ہے، اسی طرح کے دو دوست تھے، دونوں نے داڑھی رکھی اور تب کافی مذہبی رنگ ان میں تھا. پھر ایک بار ایک دوست جو پرانے تھے اور وہ نئے دوست تھے، ان کے نئے ماحول میں آئے، ہمارے اصول میں ماحول تو ہوتا تھا. اس نے، یہ پرانے دوست نے مجھے بتایا، یہ جو میرا نیا دوست ہے یہ شاید گھر کی سختیاں اس پر تھیں، اس نے کہا کہ اب یہ داڑھی منڈوا دے گا، یہ اگر داڑھی منڈوا دے گا تو میرا بھی داڑھی رکھنا ناممکن ہو جائے گا. حالانکہ اس کو کوئی رکاوٹ نہیں تھی، اس کے والد صاحب کی پوری داڑھی تھی، میں جانتا تھا، تو دوستی. اچھا آگے بڑھیے. واقعی اس دوست نے، جو نیا دوست تھا، اس نے داڑھی منڈوا دی. جب اس نے منڈوا دی تو اس پرانے دوست نے بھی منڈوا دی. یہ میری اپنے آنکھوں دیکھا نہ مشاہدہ ہے میرا. ایک دوست اگر اجتماع میں جائے گا تو دوسرا بھی آئے گا، ایک سستی کرے گا دوسرا بھی سستی کرے گا، اور یہ بھی ہوتا ہے، ایک قافلے میں سفر کرے گا تو دوسرا بھی کرے گا، دوسرا اگر وہ نہیں کرے گا تو یہ بھی ڈھیلا پڑ جائے گا. تو مدنی کاموں میں بھی اس طرح کی دوستیاں، جو ذاتی دوستیاں، بارہا رکاوٹ کا سبب بنتی ہیں. اچھا یہ اسباب نہ بھی ہوں اور پھر بھی ذاتی دوستی ہو، کوئی خاص دینی مقصد ہے اس کا، تب بھی بچنا ہی سمجھ میں آتا ہے کہ آپ بورڈ تو لگانے سے رہے کہ گلے میں لکھ کر کے ہم دونوں کی اللہ کے لیے دوستی ہے. ہمارا ماحول کے حساب سے عرض کر رہا ہوں، تو اگر واقعی 16 آنے اللہ کے لیے دوستی ہے تو پھر ٹھیک ہے، رکھیے. اور اگر کچھ اس میں نیت میں خطرہ ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے اور ناجائز دوستی بھی نہیں ہے، اللہ کے لیے بھی نہیں ہے اور ناجائز دوستی بھی نہیں ہے، ہے جائز دوستی، تب بھی اس سے اگر قطرہ ہے تو فائدہ، تاکہ وہ دوسروں کو پھر آپ کی دلیل ملے گی تو وہ دوستیاں، ناجائز دوستیاں بھی کر لیتے ہیں نا، امرت سے بڑا دوستی کر لیتا ہے اور اس کی شہوت کی وجہ سے اگر دوستی کی ناجائز ہے، اس کو مزید مانوس کرنے کے لیے تحفہ دیتا ہے تو تحفہ نہیں ہے، رشوت ہے، حرام، جہنم میں لے جانے والا کام. تو بہرحال یہ کہ ذاتی دوستیاں عام طور پہ وہ کرتا ہے جس کے پاس وقت بہت زیادہ ہوتا ہے، وقت پاس کرنے کے لیے. ذاتی دوستی کی وجہ سے پھر کفل مدینہ بھی نہیں لگے گا، باتیں اس سے کرنی پڑیں گی، مدنی کاموں میں رکاوٹ ہوگی، وقت نہیں ملے گا. اپنی نوکری کرے، گھر کے کام کرے، اپنے دوست کو وقت دے تو پھر کہیں بچے تو دین کا کام کرے. اور اگر وہ دوست فاسق ہے، بے نمازی ہے، داڑھی منڈا ہے، فلمیں ڈرامے دیکھنے والا ہے، فاسق ہے، جب تو اس کو قرآن پاک کی روح سے بھی اس کو منع کیا گیا، فلا تقعد بعد الذکرى مع القوم الظالمین، اگر شیطان تجھے بلاوے تو یاد آئے پر ظالموں میں مت بیٹھ. ظالم سے مراد کافر، بد مذہب اور فاسق، یہ تینوں قسم کے لوگ ہیں. پھر یہ کہ آپ روزانہ شاید دعائیں قنوت پڑھتے ہو وتر میں، یہ دعائیں قنوت، اور بھی دعائیں قنوت ہیں لیکن عموماً مشہور دعا جو پڑھی جاتی ہے وہ یہ ہے، اس میں یہ بھی ہے، وَنَخْلَعُ وَنَطْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ، یعنی یہ آپ اللہ تعالی سے گویا وہ عرض کر رہے کہ یا اللہ میں تیرے نافرمان بندوں کو ترک کرتا ہوں. اب یہاں آپ نے وتر میں دعائے قنوت میں پڑھا وَنَطْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ، اے اللہ میں تیرے نافرمان بندوں کو ترک کرتا ہوں، اور سلام پھیرنے کے بعد پہلے مسکرا کر اپنے اس فاسق فاجر دوست کے سامنے دیکھا، پھر نماز مکمل ہوئی، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور باہر نکل آئے. ابھی کہا، عرض کیا کہ میں یا اللہ تیرے نافرمان بندے کو چھوڑتا ہوں، اور فوراً نماز کے بعد اسی کندھے پہ ہاتھ رکھ کے چل دیے. تو یہ کیسا آپ کا عہد ہے، کیسا وعدہ ہے؟ نافرمانوں کو چھوڑ دیں، دعائے قنوت سے یہ حصہ تو نہیں نکال سکتے آپ، مانا اگر نہیں یقین آتا تو آپ دعائے قنوت پڑھ لیجئے، نماز کے احکام میں بھی ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیا، پھر بھی ترجمے پر یقین نہیں آتا تو آپ اپنی دعائے قنوت کسی کو بھی جو عربی جانتا ہو اور آپ اس سے مطمئن ہو تو اس کو پوچھ لیجئے کہ اس دعا کا ترجمہ کیا ہے، تو انشاءاللہ وہ آپ کو بتا دے گا کیا ترجمہ ہے۔ تو یہ تو آپ روزانہ گویا عہد کر رہے ہیں، وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ، یا اللہ میں تیرے نافرمان بندے کو ترک کرتا ہوں، نافرمان بندوں کو ترک کرتا ہوں، یعنی جو بھی تیری نافرمانی کرتے ہیں میں ان کو ترک کرتا ہوں، اور پھر اسی کو بغل میں لے کر جا رہے ہیں۔ العقیل تکفیہ الاشارۃ، عقل مندان را اشارہ کافی۔ یہ جو پھر سمجھایا جاتا ہے کہ گناہ چھوڑو، گناہ گاروں کو مت چھوڑو، گناہ سے نفرت کرو، گناہ گاروں سے نفرت نہیں کرو، تو ان کو پھر کس طرح سمجھایا جائے گا؟ میرے بھائی تو وہ بات دوستی کی چل رہی ہے، اس نے یہ کس نے کہا کہ دوستیاں کر لو، تو یہ تو جو بغل میں لے کر اس کو پھرتے رہتے ہیں کیا اس کی اصلاح کر رہے ہوتے ہیں؟ آہستہ سے دوستی ہو جاتی ہے۔ ہاں دوستی ہو جاتی ہے، تو ایسی یعنی کہ اپنے کام سے کام رکھے، اس کی اصلاح سے کام رکھے، اس کو اجتماع میں لائے، اس کو نیکی کی دعوت دے، بے شک اس کو قافلوں میں سفر کروائے، لیکن جس کو دوستی کہتے ہیں اس میں اور یہ اس طرح کے مدنی کاموں کے لیے قافلوں میں سفر کرنا یا نیکی کی دعوت دینا یا اس کو اجتماع میں بلا کر گھر سے لانا، اس میں بہت فرق ہے، اور میرے خیال میں یہ سب جانتے ہیں کہ اس میں فرق ہے یا نہیں۔ تھوڑا بھی جس میں اب عقل نہیں ہے اور اس کی سمجھ نہیں آتی تو وہ اپنی مطلب عقل کا علاج کرے، جو عقل مند ہے تو اس کو میری اس بات کا اشارہ ہی کافی ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔